Երիտասարդական համաժողովը անց է կացվում արդեն 5-րդ անգամ, և այս տարի մենք այս ծրագիրը կազմակերպել ենք Ասկերյանի շրջանի Ավետարանոց գյուղական համայնքում։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի մենք ընդգրկել ենք հանրապետության բոլոր շրջաններից տարբեր գյուղական համայնքներից երիտասարդների, ովքեր 16-30 տարեկան երիտասարդներ են։ Ունենք այս տարի կամավորներ, գնալով կամավորների թիվը և որակ բարձրանում է 77 երիտասարդ են ընդգրկվել այս տարի երիտասարդական համաժողովում, ավելի քիչ մասնակիցներ ունեք հասարակական կազմակերպություններից, հիմնականում ուսանողներ են, այդում նաև ուսանողներ, ովքեր սովորում են Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր բուհերում։ Տիկինգայանը Ավետարանոց ընտրվել է ոչ պատահականորեն, ընդհանրապես երիտֆորում ծրագիրը ընդգրկվում է առավել հետաքրքիր, առավել գուցե հիմնախնդիրներ ունեցող բնակավայրերում, ինչպես նաև պատմական հարուստ անցյալով Ավետարանոցը բնա աշխարհագրական դիրք ունեցող պատմամշակութային հոգևոր ժառանգություն արժեքներ ունեցող գյուղ է, և նաև պատերազմում որևէ մեկը երբևէ չի լքել ոչ գյուղը, ոչ էլ իր դիրքը։ Առաջին հերթին իհարկե մենք մեր առջև դնում ենք հայրենաճանաչողության խնդիրը, որ առկա է երիտասարդության շրջանում փոքր սոցիոլոգիական հետազոտությունների ընթացքում մեզ համար պարզ է դարձել, որ շատ երիտասարդներ քիչ տեղեր են եղել, Արցախին է խոսքս վերաբերում, այո, տարածքին է վերաբերում, և լավ չի ճանաչում իրենց հայրենիքը։ Եվ ամեն անգամ ընտրելով որևէ մի համայնք, մի տեղանք, մենք փորձում ենք երիտասարդներին ծանոթացնել հենց այդ համայնքի, այդ գյուղի պատմությանը, և այս դեպքում Ավետարանոցը ճիշտ նշեցինք, որ շատ հարուստ պատմություն ունի, կարևոր և անվանի գյուղ է, իսկ այսօր, ինչպես մենք տեսնում ենք, գյուղում կյանքը այդքան էլ ակտիվ չէ, հատկապես երիտասարդության համար, շատ հետաքրքիր մոնումենտալ տիպի շինություններ կան, այդվում նաև եկեղեցիներ, մշակույթի տունն է, գյուղապետարանն է, խսկա շինություններ են, որոնք արդեն կարծես թե անգում են ապրում, իհարկե սա ցավալի է, գուցեև լինելով այստեղ յուրաքանչյուրս մեր հերթին այս խնդիրը կբարձրացնենք համապատասխան ատյաներում, կփորձենք ինչ-որ չափով աջակցել գյուղի զարգացմանը և մեր մշակութային պատմական ժառանգության պահպանմանը։ Տիկինգայանը հետաքրքիր է, որ այս տարվա երիտ ֆորումի ծրագիրը ևս տարբերվում էր, խիստ տարբերվում էր նախորդ տարիների ծրագրերին, բավականին հետաքրքիր թեմաներ էին, և ամենակարևորը նաև շատ հետաքրքիր բանախոսներով։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի համար երազանք պետք է լինի լսել Արմեն Երանուսյանին, լսել Վահան Միրաքյանին, Ռոբերտ Ղուկասյանին կամ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի մասնագետին, ինչ սկզբունքներով են ընտրվել այդ թեմաները։ Ծրագրի ռազմավարությունը ինքը նույնն է մնացել, իհարկե, այսինքն կրթական ճամփարումը, դրա հետ զուգահեռ նաև մշակութային ժամանցային միջոցառումների ու ճանաչողական էքսկուրսիաների իրականացումը, սա մեր հիմնական ուղություններն են, բայց բանախոսների առումով ասեմ, որ այս տարի իրոք շատ հետաքրքիր էր այն առումով, որ մենք հրավիրել ենք լավագույն դասախոսներին համապատասխան թեմաներով, որ հանդես եկան մեր երիտասարդների համար, որոնց թվում էր, ինչպես դուք նշեցիք, Երանուսյանը, որի յուրաքանչյուր դասախոսությունը յուրատեսակ մի հայրենասիրության դաս է երիտասարդների համար, Վարան Միրաքյանը, ով խոսեց բիզնեսի վերաբերյալ և այն բիզնեսը, որը կարելի է զարգացնել հենց գյուղական համայնքներում, նաև տեղեկատվական անվտանգության մասին խոսք գնաց, ինչը անչափ կարևոր այսօր մեզ համար, բոլորիս համար, նաև մենք հրավիրեցինք ևս մեկ անգամ Ռոբերտ Ղուկասյանին Կալավան գյուղից, ով արդեն դարձել է իր գյուղը, որտեղ ինքը ապրում է, տուրիստական մի հետաքրքիր գետի ճավայր, և նա նույնպես խորհուրդ տվեց մեր երիտասարդներին, գյուղում ապրող երիտասարդներին փորձել նույն ծրագիրը իրականացնել սեփական գյուղում։ Ծրագրի վերջում մենք սովորաբար փոքր հետազոտություն ենք անցկացնում, հարցումներ ենք անցկացնում, թե որ բանախոս է ավելի պահանջված, որ թեմաներն են հետաքրքրում երիտասարդներին, և ըստ այդմ էլ արդեն պլանավորում ենք մեր հաջորդ թեմաները։ Եվ վերջին անգամ այդ հարցումների արդյունքում մենք հասկացանք, որ պետք է տվյալ թեմաներով, այսինքն քաղաքացիների գործունեությունը ֆորս մաժորային դեպքերում, համացանցից ճիշտ օգտվելու դասընթացներ, արևի էներգիա, նորարարություն, ձեր համայնքը տուրիզմի կենտրոն դարձեք, հայկական եւ ոչ հայկական մշակույթ եւ այլ թեմաներով մենք կազմակերպեցինք դասախոսություններ։ Այդ դասախոսությունների ընթացքում երիտասարդները հնարավորություն ունեն ինչպես ծանոթանալ բանախոսների հետ, այնպես էլ հարցեր տալ նրանց եւ ստանալ սպառիչ պատասխաններ։ Եվ որպես ավանդույթ միշտ վերջին օրը մենք հրավիրում ենք իշխանության, որը ներկայացի, եւ երիտասարդները հնարավորություն են ունենում անմիջապես շփվելու իրենց հետ։ Այս անգամ երիտասարդները նախընտրեցին հանդիպել արտգործնախարարի հետ։ Մենք հրավիրեցինք պարոն Միրզոյանին, ով ներկայացրեց Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, պատասխանեց երիտասարդների հարցերին, եւ կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր անցավ այս հանդիպումը։ Տիկինգայանը, եւ կարծում եմ, դուք նորից սոցհարցման միջոցով պետք է նաեւ ամբողջ ճամբարի ֆորումի պատկերը կարողանաք կազմել։ Մեզ համար մի քիչ դժվար էր կազմակերպել ճամբարը, քանի որ, ինչպես նշեցինք մեր զրույցի սկզբում, ջրի պակասության խնդիր կար, եւ հատկապես ամառային շրջանում դա շատ կարեւոր խնդիր է, բայց օգտվելով առիթից ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դպրոցի տնօրինությանը, իդեմս Ալվինա Խաչատրյանին, ով սկզբից մինչև վերջը մեզ հետ էր եւ բոլոր հարցերի լուծում է տվել։ Նաեւ վերջում մենք կուսումնասիրենք բոլոր այն առաջարկությունները, դիտողությունները, նկատառումները, կարծիքները, որոնք արվել են մասնակիցների եւ կազմակերպիչների կողմից, եւ հաջորդ անգամ ֆորումը կազմակերպելիս արդեն ընկատի կառնենք բոլոր այդ հանգամանքները։ Նաեւ ուզում եմ նշել, որ առաջին անգամ մենք հրավիրեցինք մեր ծրագրին հայաստանյան գործընկերներին, ովքեր այստեղ երիտասարդների համար կազմակերպեցին Սպորտլանդիա մրցույթները, բավականին հետաքրքիր անցավ եւ սանորություններ ֆորումի համար։ Տիկինգայանը, կարծում եմ, ճամբարի կարևոր միջոցառումներից մեկը նախարարության KKG շնորհանդեսներ։ Մենք ներկայացրել ենք երիտասարդներին մեր KKG-ի նոր տարբերակը, որ մշակվել է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի շնորհիվ, և կոչ է կարել երիտասարդներին ակտիվ այցելել այս KKG-ը, ինչպես նաև կիսվել նորություններով, առաջարկություններով և այլը։ Կարծում եմ, որ այս շնորհանդեսը կավելացնի այս KKG-ի այցելուների թիվը։ ծրագիրը փոքր ինչ կարելի ասել տարբերվում է նախորդ երիտ ֆորումներից։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր երիտ ֆորումի ժամանակ էլ կան տարբերություններ։ Նախ այն դասընթացները, որոնք անցկացվում են երիտ ֆորումի մասնակիցների համար, միշտ բովանդակային տարբեր դասընթացներ են լինում։ Նախորդ տարվա տպավորությունից ելնելով, այս տարի ևս որոշեցի մասնակցել երիտ ֆորում 2017-ին, որը կայացավ Ավետարանոցում։ Այն ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, քանի որ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը կազմակերպելով բազմապիսի դասընթացներ երիտասարդներին ուղղորդում է, որպեսզի հետաքրքրվեն ինչպես բիզնես ծրագրեր կազմելով, այնպես էլ գյուղատնտեսության մշակույթով եւ այլ բնագավառներով, ինչը խոստումնալից է, որ մեր երիտասարդությունը կփորձի մնալ Արցախում եւ զարգ տալ երկրի բարգավաճման։ Կարծես թե շատ հետաքրքիր թեմաներով հանդես եկան բանախոսները։ Այս թեմաները որքանով են հուզում հետաքրքրում ներկայիս երիտասարդին։ Կարծես նախորոք ընտրված թեմաները ցանկացածի սրտով էր եւ բոլորն էլ մեծ ուշադրությամբ եւ հետաքրքրությամբ էին հետեւում բանախոսներին։ Հատկապես ինձ դուր է եկել չոր մարքեթինգ թեման, ինչպես նաեւ առաջին բուժօգնություն եւ ինչպես պաշտպանվել ականների պայթուններից։ Ինձ համար ամենատպավորիչը Ռոբերտ Ղուկասյանի Կալավանից եկած բանախոսի դասընթացներ, քանի որ նրա փորձը, այնինչով նա զբաղվում է, այն բոլոր առավելությունները, որոնք նա ընդգծել է իր գյուղի համար եւ ստեղծել է զբոսաշրջային կենտրոն, կարելի է վերցնել Արցախի ցանկացած գյուղի համար։ Արցախում նույնպես լավ ճանապարհներ չկան, Արցախում նույնպես սննդամթերքը բնական է եւ արհեստական, քիմիական ինչ որ նյութեր չկան։ Արցախում նույնպես վստահ եմ փոքր համայնքներում կա միաբանություն։ Արցախի միաբանությունը եւս մեկ անգամ ապացուցվեց ապրիլյան ռազմագործությունների ժամանակ։ Վստահ եմ, որ եթե համախմբված ինչ որ մեկը մղիչ ինչ որ ուժ լինի համայնքների ղեկավարների կողմից կամ հենց կառավարության կողմից, ապա մեր երիտասարդները, նախաձեռնող երիտասարդները իրենց մեջ ուժ կգտնեն եւ ինչպես դասընթացի վերնագիրն է կոչվում, իրենց շենը կդնեն քարտեզի վրա։ Տղաներ, դուք արդեն գիտեք, որ ամեն տարի երիտ ֆորում ծրագիրը իրականացվում է Արցախի ամենահետաքրքիր գյուղերից մեկում կամ բնակավայրերից մեկում, եւ պատմական իրողությունների առումով եւ բնության առումով եւ հավանաբար նաեւ զարգացվածության մակարդակով տվյալ համայնքի։ Այս տարի որպես միջոցառման անցկացման վայր ընտրվեց պատմական Ավետարանոցը, խորհրդային տարիներին Չանախչյան Վամփանրահայտ բոլորին եւ նորից պատմական արդարություն ցամ վերականգնված Ավետարանոցում։ Հետաքրքիր է նաև ձեր տպավորությունները, որովհետև ծրագրում ընդգրկված էր ցանոթությունը համայնքին, շրջակա տարածքներին, պատմական, բնական, աշխարհագրական միջավայրին։ Այդ առումով եւս երիտ ֆորումը աչքի է ընկնում, քանի որ անցկացնելով տարբեր շրջաններում կարողանում ես ցանոթանալ քո երկրի ամբողջ աշխարհագրության։ Դու կարողանում ես լինել տարբեր շրջաններում, համեմատել այս գյուղի առավելությունը, մյուս գյուղի թերությունը, ինչու՞ չէ նաև կարելի է հանգստի համար մար հետագայում ոչ թե գնալ հանգստանալ ինչ-որ մի բնակավայրում, այլ այն ծանրաբեռնվածությունը, որը վերցրել ես քո սերին աշխատանքի ընթացքում, կարելի է լիսկաթափել ինչ-որ գյուղում բնության գրկում։ Ավետարանոցը նույնպես հարուստ եւ ճոխ բնություն ունի։ Այս գյուղը այնքան հետաքրքիր է, որ գյուղի մեջ քեզ թվում է, թե շատ քիչ բնակչություն ունի, շատ փոքր համայնք է, ընդամենը մի քանի տնտեսություն է, սակայն շփվելով գյուղաբնակների հետ, հարցուփորձի եւ շփման արդյունքում մենք հասկացանք, որ գյուղը այդքան փոքր չէ, բավականին մեծ համայնք է, հազարից ավելի բնակչություն ունի։ Այս գյուղի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ գյուղը ամբողջովին ոչ մի կետից չի երևում, պետք է շատ վերևից նայել, որպեսզի գյուղը ամբողջովին երևա։ Նաև շատ պատմամշակութային վայրեր կան այստեղ, մենք այցելենք երկու եկեղեցիներ, որոնք 17-րդ դարի եկեղեցիներ են, նաև աղբյուրներ կան շատ, սակայն չգիտես ինչու կա խմելու ջրի խնդիր։ Հույս ունենք, որ այս հարցը այնքան արագ կլուծվի, որ գյուղացիներին առաջ գնալու, իրենց առաջընթացը ավելի արագ կազմակերպելու համար դա չի խանգարի։ Ինձ դուր է գալիս նախարարության այն մարտավարությունը, որ ամեն տարի որոշում են, որպեսզի երիտ ֆորումը կազմակերպեն տարբեր համայնքներում։ Այս անգամ կազմակերպվել է Ավետարանոց համայնքում։ Ավետարանոցը հայտնի է դեռևս պատերազմական ժամանակներից, որ այստեղից եւ ոչ մի բնակիչ դուրս չի եկել, եւ ընդհակառակը գրկաբաց ընդունել են այն արցախաբնակներին, որոնց բնակավայրերը փոքրինչ վտանգավոր էին։ Հատկապես կարող են պատմել մի դեպք՝ Տեղաբնակների հյուրասիրությունը նաև երևաց 94-ամյա տատիկի մոտ, որը մեծ ճանապարհին պատահելուց բոլորից հրավիրում էր նրանց տուն։ Այն եւս փաստում է, որ այս գյուղում բոլորը գրկաբաց են, ինչպես նաև տպավորված եմ այն հանգամանքով, որ երիտասարդ գյուղաբնակները, ինչպես մենք, այնպես էլ այս գյուղի երիտասարդները մասնակցում են մեր երիտֆորում ծրագրին եւ ինչպես աշխատանքներ կատարելով, այնպես էլ մեր դասընթացներին մասնակցելով չեն տարբերվում մեր մյուս մասնակիցներին, ինչը եւս տպավորիչ է։ Նաեւ ցանկանայինք շնորհակալություն հայտնել դպրոցի տնօրինությանը, որը այս քանի օրերին մեզ ամեն ինչով օգնում էր։ Նաեւ ոգևորված ենք նրանով, որ դպրոցը մեզ դպրոց է եւ այն ունի մեծականակ աշակերտներ, սակայն ինչպես արտաքինից, այնպես էլ ներսից երևում է, որ դպրոցը ունի վերանորոգման կարիք, որը կցանկանայինք մոտ ժամանակներում կարգավորվեր, որպեսզի աշակերտները ավելի ոգևորված գային դպրոց, ավելի ոգևորված սովորեին, որովհետև պայմանները եւս խթանում են ուսման մակարդակի բարձրացմանը։